jamono bu jot ñu fasiyene ñew barkeli ci tool yi kon mu doon la nga xamne kon lepp dafa jël ci wat ci ñun legi dañuy wax ñak jeerñu way nak xamnañ ni kon boy bu ñu ñak jeerñu kon kon fa jeerñ nekk la te ñun xamnañ ni suñu jeerñ nekkul tan lu fi legi fi lañu wone liñu jeerñ legi yag nañ di yëngatu te xamoon nañ ni lañ doon yëngatu buñ ko tane won ci loola kon xam nañu kon duñu jëriñ kon Cheikh Moussa moñu won dañu jëriñ kon loolu ñu ragné ko bu baax té tousu dama wax na tousu buñu bëggoy xol xam xam bi fimu tollu ci ñun kon dañu xol suñu dëmb dég am dëmb amna ci ñu nekkon amna luñu yëgoon waye jëmëna ba nga xamé ni jaxso nañ ak sang ba légui kon amna bañu yëg amna bañu dëgg dëgg amna benen gis gis kon loolu nak nga xamné moko def ci ñun kon nañ xamné kon ci ñu lepp ci mom la nekk kon boko defé tool yi mu dool la nga xamné ko gis da ci gis bopam lutax parce que damaay wax né cyanté yi ñuy dajé loolu pour ñun la parce que lepp duñ fiy def da fay def soit ci ñun waye lu melni tool yi ñepp buñ fa dajé da ngay gis né kon kenn rek mo ñu fa dajalé sa té lenn lu ñu fa dajalé nak kon ci jaanté loolu lañuy motalé ci jaanté parce damay wax ne sama sa doon wax ne képp ki nga xamee ne daje naa yow jox la baat bi soo ñëwul daara ko nangul ma la si njëbbal. ma ne damay wax ne toujours aussi képp ki nga xamee ne jëflante naa ak sang bu tedd bii nii te lu mel ni lii di am saay su ne boo ci teewul rek kon da nga xam ne kon am na lu des kon am na la nga xam ne des na lu tax parce que li maanaam yéen bëri ñuy daje yëpp béréb yooyu pour ñun la waaye lii lañ am la nga xamee dañuy ñëw defal ko leen defal ko sang bi rek parce que tool yi moo ko def waaye da gis defalee pour taalib yi rek la kon bu ko def loolu aussi ñu bàyyi si xel nga xam ne xëy na yoon bi naqari na waaye nag li ñu nga xam ne moom la ñu lebal moo ko jaar te tey bu ñu fi newoon bu suba bu gannaaw suba yi dañ koy def ak mbégte lu tax parce que li ñu jox tax parce que jox nañu la nga xam ne te xamoon nañ ni buñ ko ñàkkoon ñàkk suñ lépp waaye kon boo ko defee nag buñ ko amee it kon nañ ko fonk yëg ko te gën ko dundal ci lii bokk na ci li koy dundal kon boo ko defee ñu bàyyi sa xel bu baax comme ni ko yànku ba doon waxee rek bokk bàyyi faal yi nga xam ne aussi ñoo fi nekk si daara ji it toujours saay su ne rek dañuy di bàyyi xel aussi ñu ñu wax ñu ñuy fasaale bu baax ne xam nañ ne tey ñoom saay su ne ñu ngi fii kon ñoom saay su ne ñu ngi ci waar bi waaye ñun daanaka dañ fiy juux rek boo fa defee bu dee benn at benn yoon wala ñaari yoon ci at bi waaye ñoom saay su ne ñu ngi fi kon ñooñu aussi ñu ngi leen di delloo njukkal di leen di wax ne aussi yoon la rek te yoon boobu ñu nekk it nañu siy fasaale ñu xam ne it yooni ngënal la waaye xëy na nag yu dëne woon ne ñëpp ci mun a jaar waaye jagle lan kon yàlla bu la dimbale yoo jagle lee nga nekk ci yoon boobu it kon nga bàyyi xel bu baax xam ci li nga nekk kon boo ko def ñooñu ñun ñu ngi leen di delloo njukkal di wax ne aussi sang bi ñu ngi sant bu baax parce que xam nañu lii moom bu ñu ko deful woon fii def ko feneen te feneen fiñ ko def dul fii rek xam nañu duñ njëriñu kon yaa xam nañu suñ njëriñu fi nekk kon moo tax fii it suñ lépp aussi xam nañu mun nañ ko fi def léegi lu tax ndax xam nañ ci nuñ koy ji léegi dañ ne aussi tool aussi boo ci jiyee le résultat baa ngi ñëw ci kanam waaye ñun xam nañu résultat baa ngi ñëw ci kanam kon moo am nañ ci xel bu dal bu baax kon ñoo ko def ñu ngi sant mbokku taalibe yu baax di yëf li ci kàddu bi di wax si na mu bas li ci kàddu bi moo suñ borom mu nangu ñu ko ndax ñëpp a ngi jëf bërëb bu nekk lañuy jëfee waaye kuy jëf te jëfal yàlla mooy li xaw a jafe ñu yàlla dëngalee taw feexal ñu comme ni ko Samba waxee ba ñu nekk ay ñoo xam ne dañu jël suñu pas-pas jox ko yàlla daa mënti ñu yitte ci lu dul moom di ko xëyal ak di ko gontal wala ko yàlla bëggal yiw la ak njëriñ ndax yàlla bu la bëggalee njëriñ daf lay fàkkal yoonu njëriñ yoonu njëriñ nag mu ngi tàmbalee ci doonub jullit jàngee da ngay faral di déglu muslimoon léeg-léeg nga dégg mu'minoon léeg-léeg nga dégg saadiqiin léeg-léeg nga dégg aalim loola lu nekk rek ci biir julli ñi la ay catégorie la yoo xam ne benn bokk ci sa morom muslim mooy ku jël boppam joxe joxe na dooleem joxe na alalam joxe na bakkanam waaye daal jébbalu na ñu ne kooku muslim la kan mooy mu'min ñu ne mu'min mooy ki gëm ndax nit dana nekk ci biir kuréel ba noppi te pas-pasam nekku fa xolam nekku fa boo nekkee ci kuréel boo xam ne sa pas-pas nekku ca sa xol nekku ca kon foofa moom dina jaral dara da mooy nekkoo fa it nag ndax fu sa xol nekkul mooy nekkoo fa nit fu xolam nekk rek la nekk bañ na ko ba yàlla xol la yaate comme lay seet moo tax nag nit nag bu ko xolam boolee fenn dañ koy boole ci mu'minuun yi, mooy ñi nga xam ne dañ gëm. Waaye nit dana jébbalu, nit dana gëm, waaye mën naa am lam nekk war caa yëngatu du ca am xam-xam. Kon ki ci am xam-xam kon am na ak ndollal ci doon jim doon jullit, waaye am na ak ndollal ci doon jim doon aji gëm. Moo tax ñu tuddee ko aalim. Kooko nag luy defaru ci moom lañ ko gën a yaakaare, ndax waa jee gëm na waaye àndu caa xam-xam. Waaye gannaaw gëm na nag gëmam dana am ci lu mu ko jëriñ. Kële it joxe boppam it noonu, joxe na dooleem waaye doonte xolam boolewu ko ci. Waaye gis nañu yëngatu rek ñu yëngatu mu booleel mu bokk ca. Benn ci dooleem mbaa ci alalam. Waaye nit it lu xolam bokk li du ca def dara. Kon loo def dara it mën nañ jàpp ne sa xola nga ca. Su ko defee nii lañ koy toppee nga xam ni benn par benn benn par benn bañ jeex. Loolu yëpp nag ci biir julli ñi la bokk. Taalibe nag dafa ñëw nekkaat tànneef ci biir julli ñi. Ndax sëñ Touba da koy misaal lu bari. Yàlla dafa tànn julli ñi ci lim bind. Daal di tànnal julli ñi rasulaay salaatu alayhi wa sallam. Sëñ Touba daal di ñëw tànnaat ci biir julli ñi. Tànnaat ci ay tànneef ak jiw. Ñoo ne ñooy murid yi. Murid yi bi ñu dagee it nag dafa mel ni mën nañ caa seppiwaat. Ndax léeg-léeg nga dégg ñu ne murid, léeg-léeg nga dégg ñu ne bàyyi faal. Waaye bu fekkoon dañ leen tàqar la nag, bu fekkoon dafa am ku téye yoon wi nga xam ne moo tax ñu naan yoonu murid, li ko fi bàyyi moom ca bàyyi faal ba la ne. Lu tax mooy kooka mooy xëy ci yoon bi di gont ci yoon bi. Lu yoon bi am moo ko jox. Bëggul ci boppam dara. Jël sëriñ bi jiital ko. Mu ne nag jarul dem Màkka, jàkk ji daa sori. Nañ dajeeg sëñ Bamba te jëflanteeg sëñ Bamba rek. Ku jëflanteeg moom nag loo bëgg am ko, ku jubóog moom loo bëgg am ko. Loolu la yëgoon. Sëñ Touba it loolu la bëggoon wane. Mooy fexe ba jëriñ nit ñi. Su ko defee nag loola nag lu ñu amati ñu nit looloo ñu ko may. Cheikh Moussa it daa ñëwaat ci li Sëñ Touba ber seppi mu daal cay seppiwaat. Loola mooy ñi nga xam ni dañu xam yàlla. Ndax murid lañ, waaye nit dana nekk murid ba noppi ni ma ko waxee doon mu'min te doo doon aalim, doo am xam-xam. Nekk ca la nga nekk ba noppi nag ànd ca xam-xam it daa gën a wóor gën a dëgër. Moo tax Baylaat wala Sëñ Fall daan na ci wax ne murid yi ñaari xaaj lañ, ki xelu ñëw ak ki xelu ñëw. Te li ëpp ci murid dañ xelu, bëgg nañ lool. Te say soxla mënoo koo faj. Kon bu junney nit ajoo ci yow, kon boo nee danaa faj seen soxla it wax nga lu la neex. Mënoo ko. Bu mënta faj say soxla bopp mënoo faj soxla yi keneen. Te nag koo gis am na aajo ju fajwul, am na lu ko defe. Moo tax sëriñ ak Cheikh Moussa ni mu jàngale dafa wane ne sama jaamu yàlla bu ko kenn yaakaar. Kon kooko bëggul kenn fasante loxoom. Dafa bëgg it fépp fu mu yem rek ñu tàmbali fi jëm ca kanam. Dafa bëgg it hakka saa képp ku mu àndal nitu yàlla yi lañ amoon ci yàlla muy cër muy xam-xam muy màqaama nga dem ba àgg ca. Ne bokk naa rek taxulaa bokk, waaye da ngay fexe nag demu ci xam-xam, ndax ñooñe fu ñu àggoon xam-xam leen fa yóbbu. Cheikh Moussa ne xam-xam boobu nag ngeen di wuti. Su ko defee ne fa nitu yàlla yi jaaroon nag ngeen fas yéene faa jaar teg fa seen tànk benn par benn. Loolu tey moo andi lii tey. Moo tax ku mu àndal xam-xam la ànd ak yow. xam-xam nag tey moo jur lii lii meññeet la ci waaye nag coloré la ndax diggante taalibeeg sëriñ coloré rek la ndax bu mu coloré bés bu daggee lépp dagg waaye bu mu coloré bés bu sàmmoo lépp sàmm te lii ci li koy gën a sàmm ci la bokk ndax ni ko Samba waxee buñ nekkatoon fi nekk feneen te nekk fii moo ñu gënal nekk feneen buñ waxatoon ci fi waxee feneen te wax ci lii waxee fii moo gën wax feneen te ni damay faral wax nit ala kulli xaal faw mu bëgg dara ala kulli xaal faw mu nekk ci dara faw mu jëfda nit mënta toog te nekkoo ci dara muy ci xelam muy ci xolam muy ci dooleem te feneen foo investir fudu ci yàlla du la jural kon buñ la nee dagal nañ la tool kay góorgóorlu ci yàlla kon ki la sàkkal yoon du moom moo bëgg a jëriñoo ci yow waaye yow la bëgg a jëriñ sëñ bi yàgg nañu ko wax bu taalibe defee maanaam organisé cant am ceeg mooy ki la woo kaa ñu waxtaan ci yàlla kaa ñu tudd yàlla kaa ñu waxtaan ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam kaa ñu tudd yonent bi ki la cay joxe joxoo ko kenn sa bopp nga ko jox waxuma sax bu dutoon sëriñ waaye sa moromi jaam kepp wala nit kese rek même bu dul jullit tey xar mii tey mbaa ganaar gii tey lépp loo ko defal ëllëg ci yow lay dellu siwaat te du sax nit de mais la nga koy defal ci yow lay dellu siwaat garab gii tey lépp loo ko defal ëllëg ci yow lay dellu siwaat boo ko jiwee toppatoo woo ko naa mën nga bëgg lekk ca meññ ma doo ca lekk mën nga bëgg toog ca kerga doo ca toog waaye xalaatal nag boo ko jiwee nag te di ko roose ndox nag te di ko toppatoo ndax bu yàggee ndax kër gi du la tiim dootoo jaaw ñàq ndax da nga am kër gu la tiim te boo bëggee lekk ci meññ lekk ca léegi nag bu ñuy seet bu fekkee jëriñu am na kon luñ ci mën xakk saa sunu poor kan mooy yeneen daam wal mu'minoon aji gëm yi ñi gëm xel si nañ gis seen jëf yonent bi xel si naa gis seen jëf kesa yàlla xel si na gis seen jëf su ko defee nag buñ jëfee ba noppi nag ba ñëpp bokk jëf ci jamono ji nga xam ne ci lañ war a jëf te mooy jamono yiñ nekkee taalibe diñ nekkee ay ndaw bi suñ karaw ñuulee biñ amee doole fa lañ war a jëf fa lañ war a lebele yàlla yàgg yàgg góob dana jot yàgg-yàgg bejjaaw dana ñëw yàgg-yàgg tëli dana ñëw foofu nag la ñuy door a xam nag ñun ci liñ nekkoon lan la balaa ñuy xam li ñu yor dëgg-dëgg lan la añ dem ba ca kanam ndax ci jëf lañ toll munu ñàkk bañu jëf. waaye nag da ngay jëf di defar di tabax, tabax la booy teg di ko teg di ko teg di ko teg balaa ngaa màgget balaa bee jaawu dikk balaa sonnay dikk tabax boobu dana mat. bu matee nag xakk saa nag su boobaa nag da nga gis ñuy tumuranke te yow doo tumuranke ca ngay dooree xam ne ndekete man fa ma nekkoon ndekete fa la donte la la bëri na lu ko yàgg tegtal. waaye nag nit nag saay bu nekkee si dara nga njëm ba bés nag résultat bu mag bi daal di feeñ. su ko defee nag fa sa yara laa amalukum wa rasulahu lmuminun wa sa turaduna ila aali naaiba shahada. ñu delloo leen nag ci yàlla ñu delloo leen ci yàlla moom mi nga xam ni li nekkoon ci biir xol yi moo ko xam ndax bëri na kuy jëf te la ngay yàgg nañu wax ku yàlla fay nga rus ay yàgg nañu ko wax yàlla kum fay nga rus. waaw na dëgg yàlla kum fay nga rus de waaw ndax yaa ngi koy jox loo xam ne soxlawu ko te da nga naan moom laa koy jox moom laa koy liggéeyal te moom bu lay fay la nga ko joxoon lay jël di ko ful ba mu juróom ñaar téeméer yoon wala muy junne yoon jël jox la kon bu la fayee nga rus kooku nag bul gis li nga ko jëfal yow jàppale da nga war a jëf rek boo ciy dee deer rek boo ciy sonn sonnal rek booy tawte tawteel rek lu la ci dal rek jëlal parce que da ngay xam da koo jar bu ñu si digg doon fay sax da koo jar ndax moo la moom. ki la moom nag bu la digutoon fay lu solo mooy jëfër rek kessa. kon nag yoon biñ aw ñu ñaan sun borom mu dolli ñu taw féex dafañu ak jàppandal lépp lu ci rëcc rëcc muy luñ tay ak luñ tayul sun borom jéggal ñu ko te lépp lu ci yiw ak ngëneen ak lu ci nit mosa am yàlla mooy ki koy joxe te du jëf moo koy maye yàlla sun borom jàppandal ñu ko ci darajay bés bi ci darajay sëñ bi. ñuy sant bu baax tey gërëm tey jégg lu baax a baax. la la la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ya rab man seen Moussa ya di rasul ya la la. yokku xam-xam mooy bëgg téem Qul ya la la ilaha illallah ya karu jami la ilaha illallah qul ya la la ilaha illallah qul ya la la ilaha illallah qul ya la la ilaha ñu néna ñeen xamné ni ko sayyidna waxé ci ay bobu nga xamné mom la mu jox dem ci ko tax la ko fu dara bëgg jëm jali rek tax xam xam bi ngeen yo ci ni rek lañ ko mu daan di ak dem yalla de moy borom jami way lu deñ mukk nak di fay jami ci jami buntab yalla sa fu ne bu do lay do señ tuba bi mu ñëwé loolu la xémem ñaan ko yalla wote ko waccal maqami maqam al murtada anzi fi khidmati allah baka jandina allah xamna ne lim beug ci yalla khidma mo koy may moy liggey way liggeel kan moy liggeel ci do la ñaanon yalla ca la nek ba xey tuddu khadim rasul mam cheikh rafali bi ñewi lool la tal jëf jël la daan wax ñax jëf kon yoonu tasawuf du ndax mo yoonu murid ndax murid lu fi yag la do ne ci Seyd Touba la tambalé mu nga tambal ci goor ñi ko jitu won waye dafa ñew bésalat kon nak bésalat kon nak bésalat ko bu melni moko tok fay yoon fi yag la waye ni nak la mossu dem ki ñu andal di Seydou Saïd bu mu ñëwé noon Seydou Touba bëssalé ko moom noon la joyé pour bëssalé ko yoon nak la koy bëssal moy xam xam Allah bu mëna doon la koy bëssal moy xam xam lay yaq yoon wa moy ñak xam xam ñun bu ñëwé bañ aw yoon xafatuñ amatuñ xam xam ñay tekk amatuñ xam xam fañu muñ moy sanko rek way wax waat na bu jamono bu param xam xam ñewé rek yeesalat yoon moy boy dox li gëna woor moy dox ci xam xam bañu dox ci ndortu bañu dox ci lambatu bañu dox ci tolale sa Moussa na xam xam bobu la yeesal kum yar ku ne xam xam la def ci yow bo xamne ak sa su la bayiwon ma nga tagu ci do gëna ci zahir ak ci batin lolé nak mom moy yoonu té yoon wuwu nak teunku ci moy teunku ci l'islam pire kala ko tal ba wallu ki tam ngeureuma moy ngeureumal yalla ci yow day yettu wat sama waxon né yeen ñep da ngeen dugg aljana la rek ko bañ ñu no kan moy bañ aljana mune kuma top dugg aljana kuma weddi dem sa te nit la di jam la de way lolé wax moy li am lan lañ ko topé ak lañ leen ko weddé lolu du jëmam ci way lako yalla joxon la alquran leer nañ ko amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi gisoo ko moom ci boppam moo ko njëkk a gëm moom ci boppam mooy njëkk a doon julli mooy njëkk a doon gëm li ko yàlla jox parce que yaa ne amana rasulun di gëm na bi ma unzil ilay lañ wàccee ci moom ba tax nit da ngay gëm sa bopp yent bu mu mën a doy mooy njëkk a gëm boppam njëkk a liggéeyal boppam njëkk a tàggat boppam wal moomi noonu doog a ñëw ne ñu dot ko gëm kulun amana billahi. waaye ñu sant ñi nga xam ne tey noonu ñu waxee ko li ñuy jëf tey ñooñu ko yombalal mooy ñi fi nekk fàkk tool yi sax fi bañ mel leen fi fekk tey ndax bu fi nekk noon tey duñ fi ñëw waaye ñu mit nañ xam fi nekk te lu am solo la bëgg addina du ut moo leen fi dajale ut alal du moo leen fi dajale du bànneex moo leen fi dajale kon lu leen fi dajale lan la kon nañ ko laaj bu nekkee ci barab bëgg dina duut moo ko fa taaj bànneex duut moo ko fa taaj xalal du moo ko fa taaj duut moo ko fa taaj kon la ko fa taaj loole war nañ ko xam te mooy yàlla kese kon boo barab boobu leen barab ak yàlla piir la bu raxul dara moo tax nag kon boo di ut barab ak yàlla barab ak yàlla ngoog barab gënu koo màgg gënu koo sell gënu koo barkeel ba tax na ku am yëg-yëg ba lépp loo fi sàkku ci lu baax da nga ko am ci barab yi tey ñoom ñu fi nekk ñu leen fekk ñëpp na lu fi waay sàkku da nga ko fi am ci lu baax lu fi waay ñaan da nga ko am ci lu baax benn sikki na ndax yàlla rek a fi juroxul dara na waaye nag nit nag yëg-yëgam lay doxee ak xam-xamam waaye barab yi yàlla barkeel ci kaw suuf barab yi ci la bokk su si yaat na de bari yaat nañ de waaye am na yàlla moom ak yàlla moom kon bii nag ci yàlla moom ci la ñi fi nekk ci njobot ak yàlla lañ ci kenn ku nii it la fi mos di nekk it. Kon nag li ñu dégg moo tax Sëñ Touba ñaanoon na ko, te dama wax ni ñaan goo rek koy doon. Ñun tey duwuñ ci dara, Cheikh Moussa duwu ci dara, Sëñ Touba duwu ci dara, yéen ci bi rek la wala yàlla rek la, silsila bi foofu rek la. Yéen ci waa Sam dafa am ndigalal dajale jaam ñi liggéeyloo leen, ndigal la ci amoon, du bàyyee ko ci yàlla. Us min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim, yàlla ko digal jëlal seen xalal ko sa ñu kina boo jëlee xalam ku liggéey du am xalal. Kon am na sañ sañu nga liggéey mu jël ci la nga liggéey, am na sañ sañ liggéey loola, waaye lu tax lu tukki daf lay sellalal ak laabalal sa bakkan, du xalal ji de waaye bakkan bi lay sellal moom lay laabal. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha, yaane ku bakkanam sell ajjanay këram waaye ku bakkan tirim safaray këram ba tamon di tuzakki. Sëñ Touba it ba mu ñëwee ndigal loolu la jëlee ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam, moo tax mu ndax yaan yàlla ne wax di xawaa jël si na daamu fi xidmatim wa abloo maaraamu, yàlla fajar ayu képp xam mu ngi may liggéeyal te la mu nga jox ko ko. Daf ci amoon sañ-sañ ci ndigal la ci amoon ndigal loolu itam Cheikh Moussa ba mu ñëwee moom la amee ci Sëñ Touba. Waxtu wuñ ko mosaan liggéey liggéey mel nii tey, bu ñaanee ba nuppi daf naan Sëñ Touba de daan na wax ne xaaju ci fajar mbir mu jub mu ngi ci liggéeyal ma. Sëñ Touba daana wax ne salal xaaj ak xadaaju mu ngi ci liggéeyal ma. Kon ndigal loolee mu jëlee Sëñ Touba moom lañ jëlee ci moom rek, seen xëy bi xëyub démb ba xëyub bëtt ba benn xëy ñu doon xëy Cheikh Moussa ak ñu doon xëy Sëñ Touba ak ñu doon xëy Yonent ba moog seen xëy benn képp yoon kañ ko doon defar rek la mooy yàlla du leneen. Ndax it buñ ko defee ci xam-xam defuñ ko ci làmbutu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ilaha illa la ya rab sura la ilaha illa la la ilaha illa la ya rab ya la la ilaha illa la wali parmay amna bal dañu def kurel rek ñu xewlu amna buñu xewlu ba paré aussi comme niñ ko doon defé biñu dem jilor rek bu ñëw bu ci buntu tek ba ñu xarante après ñu yëkati sikkar bi duggé sikkar bi ci dëkk ba buñu démé aussi dañuy enchaîner ak sikkar bi rek bo xamna ay 22 doga daade buñu daalé aussi bu ñëw di waxtaan bu yaatu comme niñ ko doon defé rek après xewali bo ñu xewlu ba paré nak légui ñi xaa oré bi do waxa oré bi doga ki la ci sant aussi mbokk taal bi nek gédé ak wa modé yi ñi nga xamne vraiment bes bi rek mo leen yëkëti woon ñu bay seen def aussi ñëw comme niko suñu bi waxe rek wa loolu yëp day woon ne bëgg lu baax rek parce que si lu baax mo fi nekk rek kon lepp lu way jëfeet te moy lu baax na xaw yëgë dafa def wa ci war rek kon nañu xamne seen jëf joju aussi gis nañ ko te xey buñ ko te ñu leen di yaatal bu baax leen di woon ne yëp si moom jëfal yàlla rek la kon jëfal yàlla it bo ñëw jëfal ko rek kon na nga am xel mu dal am wëlute ci jëf joju wa ñu ngi sant bu baax. La ilaha illa la

la ilaha illallah la ilaha illallah ya la ilaha illallah la ilaha illallah ya la ilaha illallah bur yalla la ilaha ya illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah tu yalla la ilaha illallah la ilaha illallah.